واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے نمرود کے سامنے آپ نے کلمہ حق کو بیان کیا اپنے قوم کے سامنے آپ نے حق کو بیان کیا نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا آپ کو جیل میں ڈالا اسی طرح باپ نے آپ کو گھر سے نکالا قوم نے آپ کو طرح طرح سے آزمایا تکالیف اور مصیبتیں آپ کو پہنچائی مگر ابراہیم علیہ الصلات والسلام ان تمام تکالیف اور مصیبتوں کے باوجود حق کو بیان کرنے سے جو ہے اس میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ جو مسئلہ اللہ نے ان کو جو ہے بتایا تھا پورے کا پورا جو ہے اس نے وہ مسئلہ وہ بیان اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے تو اگر بیان کے دوران آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچتی رہے گی آپ کو تکالیف اور مصیبتوں کی وجہ سے جو ہے آپ مسئلے کو نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کو جو ہے بیان کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی اپنا تعلق جو ہے وہ استوار رکھے لوگ تکلیف پہنچائے لوگ جو ہے الزامات لگائے لوگ جو ہے وہ باتیں کرے اعتراضات کرے ان سب کو جو ہے بالائی طاق رکھتے ہوئے مسئلے کو جو ہے آپ بھرپور انداز سے لوگوں تک پہنچائے تو ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی ان آیات میں اللہ رب العزت حالات ذکر فرما رہے ہیں تسلی کے طور پہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کرو ان لوگوں پر پڑھو ان لوگوں پر نبا ابراہیم ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی خبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ پڑھو بیان کرو علیہم ان لوگوں پر نبا خبر ابراہیم علیہ السلام کی کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ دعوت دی کن کو آپ نے دعوت دی کس انداز سے جو ہے آپ نے مسئلے کو بیان کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں پہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی دعوت اور ان کے حالات اور واقعات جو ہے آپ پڑھ دیجئے کیونکہ مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو جو ہے دین ابراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اولاد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں جو ہے اپنے آپ کو گردانتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مشہور جو دو فرزند تھے اسحاق علیہ السلام والسلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام والسلام کا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، جن کے اندر یہ عرب کے رہنے والے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پہ جو ہے اس شخصیت کی جو ہے وہ بیان اور حالات اور واقعات بیان کرو جن کی یہ نام لیوا ہے، جن کی طرف اپنی نسبت کرنے والے ہیں، جن کی جو ہے یہ تابعداری کی جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے ان کی اولاد کہنے والے ہیں. تو لہذا اس شخصیت اور اس ہستی کی حالات اور واقعات جو ہے ان پہ جو ہے آپ بیان کیجئے. اس قال لابیہی و قومہی، جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لابیہی اپنے باپ سے، وہ قومہی اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو تم، ما تعبدون کس کی عبادت کرتے ہو تم. ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے جو ہے اپنی دعوت کی ابتدا جو ہے اپنے گھر سے کر دی. اسی وجہ سے قوم سے پہلے جو ہے وہ ابی کا لفظ استعمال ہوا، اس قال علی ابی، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام والسلام کے باپ جو ہے وہ کون ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے تھے. اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ، اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے اندر یہی بات بتلاتے ہیں بار بار، وبالوالدین احسانا، کبھی جو ہے بنی اسرائیل کی حالات، کبھی اللہ رب العزت کا اپنا حکم، کبھی وصیت کی بات ذکر فرماتے، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ انسان کو ہم نے وصیت کی ہے، حکم دی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کیجیے. اور احسان کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں احسان جو ہے وہ شامل ہے. دنیاوی احسان جو ہے یہ ہے کہ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ دنیاوی کاموں کے اندر جو ہے ان کے ساتھ آپ ہاتھ بٹھائیے. اسی طرح جو ہے کوئی بیمار ہو جائے اس کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ان کے آرام سکون کا جو ہے آپ خیال رکھے. اور دینی احسان یہ ہے کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، نیکیوں کی جو ہے آپ ان کو دعوت دے، اور برائیوں سے جو ہے اپنے والدین کو منع کرے. سب سے پہلے اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، اس قال لابی. کچھ لوگ کہتے ہیں باپ کو دعوت دینا یہ بے ادبی ہے، باپ کو جو ہے وہ دعوت دینا یہ بے ادبی ہے. اگر باپ کو دعوت دینا جو ہے بے ادبی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام والسلام جو ہے باپ کو یہی بات بتا رہے ہیں. اور آپ نے جو ہے سورہ مریم کے اندر بھی پڑھا تھا، سورہ انعام کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہا تھا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین. سورہ انعام میں کہا تھا یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کہ وہ سریع گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہے، سریع گمراہی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء کے اندر جو ہے وہ فرمایا تھا، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے جو بڑے ہیں وہ سری گمراہی میں مبتلا ہے. تو یہ سارے کیا ہے، یہ سارے اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ مریم کے اندر بھی پڑھا تھا کہ آپ باپ کو کہا تھا کہ آپ میری تابعداری کیجیے، آدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ بتلا دوں گا. تو باپ کو یہ کہنا کہ میری تابعداری کرو، ایک تابعداری جو ہے وہ دینی ہے، ایک تابعداری دنیاوی ہے. دنیا کے کاموں میں جو ہے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلو، उनकी उम्र ज्यादा, उनका तजुर्बा ज्यादा। दुनियावी कामों में जो है उनके तजुर्बे से आप फायदा उठाइए, मगर दीन के मामले में जो है वो दीन के पैरोकारों के पीछे जो है वो चलना चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। यानी कि तुम उस मामले में भी कहोगे कि मैं बाप के दावेदार हूं, तुम्हारे बाप को कुरान आता है, तुम्हारे दादा को जो है वो कुरान आया करता था, उनको उनको जो है दीन को समझने वाला था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तो दावत की इब्तिदा जो है वो अपने घर से करनी चाहिए, यानी कि अपने घर को जो है वो इसी तरह छोड़ के तुम कहीं और चले जाओ नहीं, सबसे पहले हक जो है आप पर अपना, अपनी जान, और दूसरे दर्जे में जो है आपके घर वालों का है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इस काल अली अभी, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, वह कौम ही और अपने कौम से, मा ताबुदून, किसकी इबादत करते हो तुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जो है मतलब और मकसूद यह था कि जिनकी तुम परस्तिश और पूजा करते हो तो इनकी दलील क्या है, जिनके सामने तुम झुकते हो, जिनको तुम हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हो, जिनके तुम औलाद देने वाले, बीमारियों का ठीक करने वाला जो है वो कहते हो, तो आपके पास इनकी पूजा पाठ पर जो है दलील क्या है। तो उन्होंने जवाब में जो है क्या कहा, सिर्फ जो है वो सरसरी बात कर दी, कालू नाबुद असनामन फनजल्लु लहा आकिफीन। कालू, कहा उन्होंने, नाबुद असनामन, हम इबादत करते हैं असनामन, बुतों की, असनाम बुत, असनाम नेक लोगों के जुस्से। असनाम के क्या मानी, जमा है सनम की, और सनम के मानी इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह सूरह अंबिया की तफसीर में जिक्र फरमाते हैं, इस्म मौजून लिशय मस्नूई मुशब्बहम बिखल्क मिन खल्किल्लाह। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक की शक्ल और सूरत पे जो है किसी चीज को बना डालना और उनकी परस्तिश और पूजा करना, इसको सनम कहते हैं। ख्वा जो है वो बुत है, ख्वा वो कब्र है, ख्वा जो है जंगला है, ख्वा वो मीनार है, ख्वा जो है वो गुंबद है, जो चीज भी जो है वो बनाई जाए, जिसको गैर के नाम जो है, गैर की शक्ल पे जो है वो बनी है, मखलूक की किसी शक्ल पे जो है वो बनी है, और उसको लोग जो है वो पूछते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, ये सब के सब जो है वो असनाम के हुक्म में दाखिल है। क्योंकि तीन अल्फाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर में आप मुलायजा कर रहे हैं, एक है असनाम, दूसरा लफज है तमासील, और तीसरा लफज आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह अनकबूत के अंदर अवसान। ये तीन अल्फाज जो है ये अमूमन आ रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत में, असनाम, अवसान और इसी तरह तमासील। ये सब अल्फाज आपस में जो है वो अल्फाज मुतरादिफा है, जिस तरह फलक और समा। और नबी अलैहिस्सलाम की वो मशहूर दुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्म ला तजअल कब्री वसनन युबद, ए अल्लाह मेरी कब्र को जो है वसन न बना कि लोग उसको पूजना शुरू करें। तो साबित यह हुआ कि कब्र भी वसन बनती है, साबित क्या हुई कि कब्र भी जो है वो वसन बनती है, जिसको लोग पूजे तो वो वसन बन गई। तो अवसान, तमासील और असनाम ये एक चीज है, और नबी अलैहिस्सलाम ने इसी से जो है अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह मेरी कब्र को वसन न बना कि लोग उसको पूजना शुरू करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कालू नाबुदु असनामन, कहा उन्होंने, हम पूछते हैं असनामन, नेक लोगों के जुस्सों को। और ये बुत जो लोग बनाते हैं ये फर्जी नहीं होते, अगर पत्थर की जो है या दरख्त की जो है क्या लकड़ी की पूजा करना मकसूद है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर पत्थर की जो है वो पूजा करना इन लोगों का मकसद होता तो एक बुत के अंदर जो है ज्यादा पत्थर इस्तेमाल हुआ है या पहाड़ के अंदर जो है कितना जो है वो पत्थर है, किसमें ज्यादा पत्थर है, पहाड़ के अंदर, पहाड़ जितना बुत कोई बना भी नहीं सकता। मगर बजाय इसके कि बुत के सामने जो है ये लोग झुकते हैं, मगर पहाड़ के सामने तो नहीं झुकते। तो साबित ये हुआ कि पत्थर की इबादत नहीं है। अगर दरख्त की जो है वो लकड़ी की जो है वो पूजा मकसूद होती تو ایک بت جو ہے وہ کتنی لکڑی سے یہ بت بناتے ہیں، مگر اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑے جو ہے وہ جو درخت ہے، جس طرح پیپل کا جو ہے وہ درخت ہوتا ہے کافی بڑھتا، جس کا تنا جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور کئی صدیوں جو ہے وہ پرانا وہ جو ہے وہ چلتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ تو یاد رکھیے، امام راضی رحمت اللہ علیہ سورہ زمر کی تفسیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، العاقل لا یعبد الصنم من حیث انہ شجر او حجر، ایک عقل مند آدمی بت کی عبادت اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ یہ جو ہے لکڑی ہے یا یہ پتھر ہے، یعنی بت کے سامنے اسی وجہ سے نہیں جھکتا کہ یہ پتھر کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ میں لکڑی کی وجہ سے جو ہے اس کے سامنے جھک رہا ہوں، لکڑی اور پتھر کو جو ہے وہ نہیں پوچھتا، بلکہ ان کا عقائد یہ ہوتے ہیں، دو عقیدے عموماً ہوتے ہیں مشرک کے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ان کی ارواح آتی ہیں جن کی ہم نے شکل بنا دی اور ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے بگڑی بنانے کا، حاجت روائی کا، مشکل کشائی کا، اولاد دینے کا، تو لہذا وہ یہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے، اور کس کا جو ہے وہ اعتقاد یہ بنا ہوا ہے کہ ان کی ارواح آئی، ہم نے ان کے سامنے ان کو سوال کیا، یہ ہمارے سوالات اور حاجات کو رب کے دربار میں جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، سورہ یونس کے اندر آپ نے پڑھا تھا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا، ہا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ حضرات جو ہے وہ کیا ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری حاجات اللہ تک پہنچاتے ہیں، آج قرآن سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی آج یہی اعتقاد بنا ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے جو ہے آج مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد جو ہے وہ بن چکا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قالوا نعبد اصنامن، کہا انہوں نے نعبد اصنامن، ہم پوچھتے ہیں اصنامن جسوں کو، نیک لوگوں کے جسوں کو، فنزلوا لہا عاکفین، تو پڑے ہوئے ہیں ہم اس کے پجاری، فنزلوا لہا، پس پڑے ہوئے ہیں ہم اس کے عاکفین، یعنی مجاور، ہم اس کی پجاری ہو چکے ہیں، ان کو پوجنے میں جو ہے ہم مصروف ہیں، فنزلوا لہا عاکفین، پس پڑے ہوئے ہم اس کے عاکفین، مجاور، ابراہیم علیہ السلام تو السلام ابھی جو ہے وہ دلائل قائم کر رہے ہیں، ان کی ذہن کے اندر جو ہے وہ مسئلے کو ڈالنا چاہتے ہیں، دل و دماغ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے آپ جو ہے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا بیداری پیدا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام و السلام نے کہا، قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حال یسمعون کو، آیا سنتے ہیں تمہاری فریادوں کو، استدعون، جب تم پکارتے ہو انہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال حال یسمعون کو، آیا سنتے ہیں تمہاری التجاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری حسرتوں کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری جو ہے فریادوں کو، استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، کیا تمہاری جو ہے التجا کو سنتے ہیں، تمہاری فریاد جو ہے وہ سنتے ہیں، او ینفعونکم، یا فائدہ پہنچاتے ہیں تم کو، او یضرون، یا تکلیف دفع کرتے ہیں تم سے، کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے سامنے جو ہے وہ تم جھکتے ہو تو کیا تمہیں جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، بچہ نہیں یہ بچہ دے گا، اسی طرح جو ہے بیمار ہو تو بیماری ٹھیک کر دے گا، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار دے دے گا، بے روزگار تو برسر روزگار کر دے گا، یہاں جو ہے او یضرون، یہاں تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کو، تکلیف کا پہنچانا اور تکلیف کا دور کرنا دونوں کے معنی میں یہ لفظ یعنی مستعمل ہے، او یضرون، آیا تکلیف کو دفع کر سکتے ہیں جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، او یضرون، یا تکلیف پہنچا سکتے ہیں کہ اگر تم نہیں ان کے سامنے جھکو گے، ان کی نظر و نیاز نہیں دو گے، تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کو جو ہے تباہ کر دے گا، آپ کے بچوں کو غرق کر دے گا، تو کیا ہے یہ، آیا تمہاری التجا کو سنتے ہیں، نفع اور نقصان کے جو ہے وہ ذمہ دار ہے، تو قالو، کہا انہوں نے، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، انہوں نے کیا کہا، بڑے سیدھے سادے تھے، کیا تھے، بڑے جو ہے وہ سیدھے سادے تھے، بات جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اچھائی سے جو ہے وہ کر گئے ہیں, بجائے اس کے کہتے کہ نہیں یار یہ تو فلاں پیر صاحب نے بتایا ہے اور یہ جو ہے ان کی پوجا میں جو ہے وہ کیا قباحت ہے اور یہ جو ہے کیا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہماری حاجات جو ہے وہ پوری بھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر یہ حق پہ نہ ہوتے تو اتنی زیادہ اکثریت میں لوگ ان کے پاس نہ آتے, ان کا لنگر چڑھتا ہے, لوگ جو ہے دور دراز سے آتے ہیں, یہ باتیں نہیں بنائی. اچھے ہیں پھر بھی, اسی وجہ سے تو بچے ہیں, اچھے ہیں تو بچے ہیں دنیا کی عذاب سے. تو اللہ رب العزت کیا فرمایا انہوں نے, قالوا بل وجدنا آباءنا, بل اضراب کے لیے ہوتا ہے, تردید فرماتا ہے ما سبقہ مضمون کی, بل اضراب کے لیے عربی کے اندر آتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا, ہن یسمعونکم استدعون, تمہاری آواز کو جو ہے وہ سنتے ہیں جب تم فریاد کرتے ہو, تو بل نہیں نہیں نہیں فریاد نہیں سنتے, بل او ینفعونکم فائدہ پہنچا سکتے ہیں, بل نہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے, او یضرون تکلیف کو دفع کر سکتے ہیں, بل نہیں تکلیف ہی دفع نہیں. تو پھر پوچھتے ہیں ان کو کیوں, ان کے سامنے جھکتے کیوں ہو, ان کی وجہ سے جو ہے میری دعوت کو تم کیوں ٹکرا رہے ہو؟ تو جواب دیا کیا, بل وجدنا آباءنا, بلکہ پائے ہیں ہم نے اپنے آباؤ اجداد, کذالک یفعلون, اس طرح کام کرتے ہوئے ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کس پہ چل رہے ہیں؟ بڑوں کے نقش قدم پہ جو ہے ہم چل رہے ہیں, بڑوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے ایمان ہے, وہ ہمارا جو ہے وہ نظریہ ہے, جو انہوں نے کیا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے قبر کے سامنے جھکتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ نمک کو جو ہے وہ چاٹتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ قبروں پہ روشن کرتے, اسی طرح جو ہے اگر بتیاں جو ہے وہ جلائے کرتے تھے, اسی طرح جو ہے مسور وغیرہ کی دال جو ہے وہ قبر پہ ڈالتے تھے, پانی جو ہے وہ ڈالتے تھے, اسی طرح انہوں نے جو کیا ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. باقی جو ہے تحقیق مکی کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ خود ہی جو ہے ان آیات کو بھی دیکھ لیجئے اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیجئے کہ جن کے ساتھ جو ہے آپ قرآن کی نسبت سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو کیا ان کی جو ہے آپ کو جو ریسپانس ہوتی ہے کیا اس سے جو ہے وہ الگ تلگ ہوتی ہے؟ اس جیسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ کیا قرآن کے سامنے بیٹھے تھے؟ کیا ہمارے بڑوں نے جو قرآن کو سیکھا تھا؟ کیا ہمارے بڑے جو ہے ان کاموں کو کرنے, وہ تو ہم سے لاکھ درجے اچھے ہیں, وہ تو جو ہے نمازی تھے, اس وقت تو بے حیائی نہیں تھی, اس وقت تو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑے اچھے تھے, آج کے لوگ تو اچھے نہیں ہیں, تو جب وہ غلط ہو گئے تو آج کے لوگ جو ہے یہ کیا کس طرح جو ہے یہ اچھے ہو سکتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قال, کہا ابراہیم علیہ السلام نے, افرائیتم ما کنتم تعبدون, اے خبر دیجئے تم, اے خبر دو تم مجھے, ما ان کی کنتم تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو, خبر دو. قال, کہا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے, افرائیتم, آیا باخبر ہو تم, ما اس سے, کن تم تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو, انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے جو ہے آبا و اجداد. قال, کہا ابراہیم علیہ السلام نے, افرائیتم, آیا باخبر ہو تم, ما اس کی, کن تم, اس سے, کن تم تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو, ان کی حقیقت تمہیں معلوم ہے, انتم و آباؤکم الاقدمون, اور تمہارے جو ہے وہ بڑے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, فانہم عدو لی, پس یقیناً جو ہے یہ کیا ہے, عدو لی میرے دشمن ہے, الا رب العالمین مگر دوست ہے میرا پالنے والا تمام مخلوقات کا. قال, ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا کہ تم جو ہے مجھے باخبر کر دو, افرائی تم, مجھے خبر دو, تم باخبر ہو یعنی مجھے باخبر کر دو, ما ان کی حقیقت سے, کن تم تابدون جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی حقیقت جو ہے میرے سامنے جو ہے وہ بیان کر دو. انتم تم و آباؤکم الاقدمون, اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے جو ہے کیا ابا و اجداد, ان کی مجھے حقیقت بتا دو. تو ان کے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں تھی, ان کی جو ہے ان کے پاس تو کوئی اور دلیل جو ہے اس بات پہ نہیں تھی, انہوں نے تو صرف یہی بات بتا دی تھی, بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, غیر کی پوجا پاٹ پر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, پس یقیناً یہ درگاہیں میرے دشمن ہیں. یا جو لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دینے والے جو مجاور وغیرہ ہے, فَإِنَّهُمْ یہ مجاور وغیرہ جو غیر کی جو ہے غیر اللہ کی عبادت کی جو ہے وہ دعوت دینے والے, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, پس یقیناً جو ہے یہ کیا ہے میرے دشمن ہے. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, مگر دوست میرا پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. ابراہیم علیہ السلام مشرک جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن. تو جو ابراہیم علیہ السلام و السلام کا حقیقی جو ہے وہ پوتا اور نواسا ہوگا تو ان کا بھی جو ہے کیا ہے مشرک جو ہے وہ ان کے کبھی دوست نہیں بن سکتے. ابراہیم علیہ السلام و السلام نے کلیئر جو ہے وہ اعلان کر دیا کیا, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, بس یقیناً یہ درگاہیں جو لوگوں کی گمراہی کے اسباب بنے ہیں. اسی طرح یا یہ مجاور جو لوگوں کو جو ہے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی دعوت دینے والے ہیں, جھوٹی کرامات جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کیا وہ کام کر دیا, یہ میرے دشمن ہے, مگر دوست میرا جو ہے وہ کیا ہے پالنے والا تمام مخلوقات کا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اختیار اور اپنی عاجزی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے اختیار اور جو ہے کہ آپ مخلوق کی عجز اور انکساری جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں, مگر مخلوق کی عجز اور انکساری میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, یعنی اپنے آپ سے ابتدا کر رہا ہے, اپنی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام عاجز, اسی طرح جو ہے اور انسان اور مخلوقات بھی عاجز. تو رب کا جو ہے وہ اختیار اور مخلوق کی جو ہے وہ عاجزی ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی وہ ذات خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے, فہوا یہدین, تو وہی اللہ یہدین, وہ اسی اللہ نے مجھے مضبوط کر دیا ہے سیدھے راستے پر, اسی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, فہوا یہدین جس نے مجھے جو ہے وہ پیدا کیا ہے, فہوا یہدین اسی اللہ نے مجھے جو ہے وہ توفیق دی ہے, کس چیز کا, حق کے راستے پہ چلنے کا, حق کے بیان کرنے کا, حق پہ مر مٹنے کا, حق کے لیے کسی قربانی سے جو ہے وہ ہٹنا نہ ہٹنے کا اس نے مجھے توفیق دی ہے, یعنی عاجزی ہے. میں مخلوق ہوں, پہلی بات کیا, الذی خلقنی, میں مخلوق ہوں اور مخلوق نام ہے عاجزی اور انکساری کا, مجھے اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور پھر دوسری جو ہے وہ عاجز اور انکساری جو ہے وہ کیا, فہو یہدین, اسی نے مجھے جو ہے سیدھے راستے پہ چلایا ہے. دوسری بات, والذی ہو یطعمنی ویسقین, وہ اللہ ہو یطعمنی جو کھلاتا ہے مجھے, ویسقین اور پلاتا ہے مجھے, وہ اللہ جو کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے, یعنی میں اللہ کے خوراک اور اسی طرح جو ہے وہ کھانے پینے کا میں محتاج ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے, اللہ کے کھانے پینے کا محتاج. جس طرح آپ نے سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے حالات میں پڑھا تھا, کان یا اکلان طعام, کہتے وہ دونوں جو کھایا کرتے تھے کیا روٹی. اسی طرح سورہ انعام کے اندر آپ نے پڑھا تھا, وہو یطعم ولا یطعم, یہ اللہ خوراک دیتا ہے مخلوقات کو اور اسے کوئی خوراک نہیں دیتا. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, سورہ زاریات کے اندر ہے, یقیناً اللہ جو ہے وہ کیا ہے, ان اللہ والرزاق, رزق دینے والا ہے. تو یہ ایک اللہ کی جو ہے وہ شان ہے, خوراک دینے والا جو ہے وہ کیا ہے, رازق جو ہے وہ ایک اللہ ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یقیناً اللہ رزق کو جو ہے وہ فراخ کر دیتا ہے اور اس میں تنگی لاتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جو ہے رزق دیتا ہے جسے چاہے، اللہ بغیر حساب کے دے دیتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے وہ کیا حساب کی بات ہی نہیں ہوتی کہ کتنا ان کو ملا اور کتنا جو ہے وہ نہیں ملا، بس دیتے جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نقصان کی بات بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جو ہے اسی سٹینڈر پہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کے سامنے جو ہے تاوان اور نقصان کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ نقصان کیا چیز ہوتی ہے اور تاوان کیا چیز ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو یہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں مجھے جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ دیکھیں ترتیب کلام کو جو ہے آپ ملاحظہ کیجئے، جس طرح پہلے سیغے جو ہے وہ ذکر ہوئے خلقنی، اسی طرح جو ہے فہو یہدین یطعمنی ویسقین، تو یہاں پر ہونا چاہیے کیا وَإِذَا يُمْرِضُنِي، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، جب مجھے بیمار کر دیتا ہے اللہ، فہو یشفین، تو وہی اللہ مجھے جو ہے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا جب مجھے بیمار کر دیتا ہے تو وہی اللہ مجھے شفا دے، بلکہ کیا کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ تکلیف کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کر رہا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، خیر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرو، مگر شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی، وہ بھی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دین کا کام کرو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور اگر کوئی بے دینی کا کام ہو جائے تو اللہ کی طرف نہیں کہ درس سے جو ہے وہ رہ جاؤ، تم کہو کہ مجھے اللہ نے جو ہے وہ بٹا دیا تھا، بلکہ کہو شیطان نے یہ کام کر دیا۔ تو بے دینی کی نسبت جو ہے وہ کیا شیطان کی طرف، دین کی نسبت اللہ کی طرف، نیکی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف، گناہ کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کرو۔ بیماری جو ہے ایک تکلیف ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرماتے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے، علماء کرام نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف اسی وجہ سے نہیں فرماتے کہ بیماری کے اندر جو ہے وہ انسان کی اپنی بے غوری جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں عمل دخل ضرور بضرور ہوگا۔ کبھی جو ہے وہ گرم کمرے میں جو ہے وہ بیٹھا ہوگا اور باہر جو ہے وہ ٹنڈے فضا میں جو ہے وہ اسی طرح نکل پڑے گا، اس کا سینہ خراب ہوا، اس کو زکام جو ہے وہ مل گئی، اسی طرح جو ہے وہ کیا باہر جو ہے وہ خوب گرمی ہے، اندر یہ اے سی کے کمرے میں چلا گیا بغیر کچھ انتظار کرنے کے کہ بدن جو ہے کچھ برابر ہو جائے، ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہو جائے، فوراً جو ہے وہ اندر گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سخت چیز کو بھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اسی طرح جو ہے ایک چیز جو ہے وہ پوری طرح پکی نہیں ہوتی مگر یہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے نیچے چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیونکہ کچھ لوگ اگر کسی چیز پہ پیسے دے دیتے ہیں تو ان کو چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑا نقصان ہی ہوتا ہے۔ کسی چیز پہ پیسے دے دیتے ان کو خوب پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے، یہ چیز بالکل نقصان ہی ہے، پھر بھی وہ کہتے یار پیسے میں بھی اور گھڑی دی۔ ایک کابلی تھا، افغانی تھا، تو اس نے جو ہے وہ کالے املوک نہیں ہوتے، آپ کیا کہتے ہیں، وہ کالے املوک وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، وہ خرید لیا۔ تو جب وہ خرید لیا تو بازار میں جو ہے وہ گھوم کے جو ہے اس کو کھا رہا، تو اس میں جو ہے وہ کیا گنگٹ پکڑا، لو کالا گنگٹ جو ہے اس کے اندر تا، تو جیسے ہاتھ کے اندر ڈالا یو اللہ کا دے پریدم پتا میں پیسی اور کڑی دیں آئیں کھلے تو آچو۔ تو اگر پیسے دیے ہیں تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ بالکل۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ جو ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ زندہ پیغمبر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام زندہ پیغمبر، اور انبیاء کرام میں سید المرسلین امام المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کا مقام اور درجہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام۔ زندہ پیغمبر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ کون؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، بیماری ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، نہ جو ہے پیر ہے، نہ جو ہے غلاف ہے، نہ جو ہے کسی کے سر رہانے رکھے ہوئے جو ہے نمک ہے, نہ جو ہے کیا ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, شفا دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. تو جب زندہ پیغمبر اپنے آپ سے بیماری کو دور نہیں کر سکتا تو کیا کوئی مرا ہوا بزرگ ہم اور آپ سے تکلیف اور مصیبت اور بیماری کو دور کر سکے گا؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک جو ہے وہ بیمار ہے. کتنے سال؟ 18 سال مسلسل بیمار. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ابراہیم علیہ السلام ایوب علیہ السلام 18 سال تک مسلسل جو ہے وہ بیمار پڑے رہے. زندہ پیغمبر اپنے آپ سے بیماری کو دور نہ کر سکا. اسی طرح جو ہے کیا امام المرسلین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, ماتے میں جو ہے وہ زخم لگا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہوئی تھی وہ کیا بخار اور سر میں درد تھی. بخار اور سر میں درد تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ کیا یعنی واقعہ ہو گئی. تو ایک زندہ پیغمبر اپنے آپ سے جو ہے بخار کو دور نہ کر سکا, ایک زندہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے آپ سے سر کے درد کو جو ہے وہ دور نہ کر سکا. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے, وہ ازام مرستو فہو یشفین. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ پیغمبر 18 سال تک جو ہے وہ مرض کے اندر مبتلا رہے مگر بیماری جو ہے اپنے آپ سے دور نہ کر سکا. جب رب سے مانگا تو اللہ نے ان سے جو ہے بیماری کو دور کر دیا. تو آج بھی وہی اللہ ہے جو بیماری کو دور کرنے والا ہے, تکلیف اور مصیبت کو جو ہے وہ دور کرنے والا ہے. مشکل کشا بھی وہی ہے, شافی بھی وہی ہے, اسی طرح حاجت روا بھی وہی ہے, اسی طرح جو ہے یہ تمام مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والا وہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے والذی یمیتنی ثم یحیین, وہ ذات یمیتنی جو موت لائے گا مجھ پہ, یمیتنی جو موت لائے گا مجھ پہ, وہ ثم یحیین پھر جو ہے مجھے کیا زندہ کر دے گا قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے والذی یمیتنی, وہ اللہ وہ ذات یمیتنی جو مار دے گا مجھے دنیا میں, موت پانی کر دے گا مجھ پر دنیا کے اندر, ثم یحیین پھر زندہ کر دے گا مجھے قیامت کے دن. رد ہے ان لوگوں پر جو انبیاء کرام کی جو ہے وہ حیات کے قائل ہے کہ انبیاء کرام پہ جو ہے وہ موت نہیں آتی. تو جب پیغمبروں پہ موت نہیں آتی تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گپ لگا رہے ہیں؟ یہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, جب آپ پہ موت نہیں آتی تو وہ کس طرح کہہ رہے والذی یمیتنی ثم یحیین, کہ وہ مجھ پہ جو ہے موت کو طاری کرے گا پھر جو ہے قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر آپ نے ملاحظہ کی تھی سورہ انعام کے اندر, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. 162-163 نمبر آئے سورہ انعام کی آپ نے وہاں پر بھی پڑھی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیائی و میری زندگی میری موت, میری زندگی میری موت, تو دونوں بات جو ہے اس نے بھی کر دی. یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہی اللہ جو ہے مجھ پہ موت کو بھی طاری کرے گا اور وہی اللہ جو ہے قیامت کے دن مجھے زندہ بھی کرے گا. والذی اطمعوں, وہ ذات کے میں جو ہے تما رکھتا ہوں, امید رکھتا ہوں, ای یغفر علی خطیئتی, کہ بخش دے گی خطیئتی میری گناہوں کو, بخش دے گا میری گناہوں کو, یوم الدین جزا اور سزا کے دن. وہ ذات کے میں امید رکھتا ہوں, ای یغفر علی, کہ بخش دے گا میری خطیئتی گناہوں کو, یوم الدین جزا اور سزا کے دن. تو کیا پیغمبر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے؟ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, مگر یہ کیا ہے, یہ انبیاء کرام کی شان ہے کہ قدم بقدم لمحہ بلمحہ آن بآن جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو خداوار جو ہے وہ سمجھتے ہیں. یہ عاجزی اور انکساری کی بات ہو رہی ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ مجلس کے اندر 70 مرتبہ, دوسری روایت کے اندر ہے 100 مرتبہ استغفار کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ جو ہے وہ کہتے تھے. تو کیا نبی علیہ السلام روزانہ 70 اور 100 گناہ ہی کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی استغفار یہ جو ہے رفع درجات کے لیے ہوا کرتا ہے کہ اللہ میرے درجات کو جو ہے اپنے ہاں اور بھی بلند فرما. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ذات کہ میں امید رکھتا ہوں کہ بخش دے گا میری گناہوں کو یوم الدین قیامت کے دن جزا اور سزا کے دن. رب حبلی حکمن اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے عطا کیجئے مجھے حکمن دین کی سمجھ بوجھ سے. والحقنی بالصالحین اور شامل کر جا مجھے بالصالحین نیک لوگوں میں. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرماتے ہیں؟ رب حبلی حکمن اے میرے پروردگار عطا کیجئے مجھے بخش دیجئے مجھے حکمن دین کی سمجھ بوجھ. والحقنی بالصالحین اور شامل کر جا مجھے بالصالحین نیکوکاروں میں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وقر ربی زدنی علما آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما. تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے؟ ربی حبلی حکمن اے میرے پروردگار عطا کر مجھے بخش دے مجھے کیا حکمن دین کی سمجھ بوجھ. والحقنی بالصالحین کیونکہ قرآن اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ ہوا خیر مما یجمعون. سورہ یونس کے اندر آپ نے پڑھا تھا ہوا خیر مما یجمعون یہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. کوئی سونا چونی چاندی جو ہے وہ جمع کر بینک بیلنس پراپرٹی کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں روز بروز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی اضافہ کر رہے ہیں. قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم والحقنی بالصالحین شامل کر جا مجھے بالصالحین نیکوکاروں میں واجعل لی لسان صدق فی العالمین فی الآخرین واجعل لی لسان صدق اور بنا دیجئے میرے لیے لسان صدق زبان صدق سچائی والی فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں بعد میں آنے والوں میں وجعلنی لسان صدق فی العالمین فی الآخرین اور مقرر کیجئے میرے لیے بنا دیجئے میرے لیے لسان صدق زبان سچائی والی کہ بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں تو وہ کیا کہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے دادا تھے جو ہمارے جد امجد تھے ان کی زبان جو ہے بڑی سچائی والی تھی. باپ کے سامنے سچ کہا قوم کے سامنے سچ کہا نمرود کے سامنے جو ہے وہ یعنی سچ کہا آگ میں جب ڈانے جا رہے تھے تو سچ کہا آگ سے جب نکلے تو سچ کہا جیل کی ہوا کانی پڑی تو سچ کہا جیل سے جب باہر آئے تو سچ کہا. دوسرے ملک کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر دیا عراق سے شام کی طرف جو ہے وہ چل پڑے وہاں پر بھی سچ کہا. کسی موقع پہ جو ہے آپ نے جھوٹ نہیں کہا کہ بعد میں آنے والے جو ہے مجھے اچھے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرے. وجعلنی من ورثة جنة النعیم اور بنا دیجئے مجھے میں ورثة جنة النعیم نعمتوں کی جنت کے یعنی بنا دیجئے مجھے میں ورثة جنة النعیم نعمتوں کی جنت کا وارث بنا دیجئے مجھے ٹھہرا دیجئے مجھے جنت نعمتوں کی جو جنت ہیں ان کا وارث. واغفر لی ابی انہ کان من الظالمین واغفر لی ابی اور بخش دیجئے میرے باپ کو انہ کان من الظالمین یقیناً وہ ہے من الظالمین گمراہوں میں سے. وہ کیا ہے گمراہوں میں سے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر جب وہ زندہ تھے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے بارے میں جو ہے وہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے باپ کو جو ہے وہ کیا کہ بخشش سے مراد کیا اسباب نجات ان کے لیے مہیا کیجئے مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ آپ ان کے لیے مہیا کیجئے کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان لانے سے آپ اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر دیں. جب زندہ آتے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور جب باپ جو ہے وہ اسی حال میں جو ہے وہ مرے غلط عقیدے سے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ توبہ کے اندر تبرع منہ اس سے فوراً آپ نے جو ہے کیا کر دی بائی کاٹ کر دیا. پھر بعد میں جو ہے ان کے لیے اس نے استغفار نہیں کی جب وہ زندہ تھے تو استغفار کیا کہ اللہ ان کے لیے اسباب مغفرت جو ہے وہ مہیا کیجئے ان کو اللہ آپ ایمان کی توفیق دیجئے. مگر جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا نہیں کی. کیونکہ آپ نے سورہ توبہ کے اندر یہ پڑھا تھا ما کان لی نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, مناسب نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ بخشش طلب کرے کن لوگوں کے لیے جو مشرک ہے. غلط عقیدے سے جو دنیا سے رخصت ہوا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے بخشش جو ہے وہ مانگے, اے اللہ ان کو بخش دے, باپ ہے ماں ہے آپ کی بیوی ہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, غلط عقیدے سے گیا تو آپ کا اس کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور شرمندہ نہ کیجئے مجھے اس دن یبعثون کہ اٹھائے جائیں گے لوگ, یعنی قیامت کا دن ہے. ولا تخزنی اور رسوا نہ کیجئے مجھے یوم اس دن کو یبعثون کہ اٹھائے جائیں گے لوگ, یوم اس دن لا ينفع مال ولا بنون کہ فائدہ نہیں پہنچائے گی مال, ولا بنون اور نہ بیٹھے. اللہ رب العزت فرماتے ولا تخزنی یوم یبعثون اور رسوا نہ کیجئے مجھے یوم یبعثون اس دن جب اٹھائے جائیں گے, کیا اٹھائے جائیں گے لوگ. حدیث بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام و سلام فرماتے ابراہیم علیہ السلام ہوگا قیامت کے دن, ان کے باپ کو جو ہے آزر جو اس کا نام ہے باپ, وہ جو ہے فرشتوں نے ان کو جو ہے وہ پکڑا ہوگا زنجیروں میں باندھا ہوگا اور جہنم کی طرف جو ہے ان کو جو ہے وہ دوڑائیں گے, ان کو جو ہے وہ لے جا رہے ہوں گے فرشتے. ابراہیم علیہ السلام و سلام جب اپنے باپ کو دیکھے گا تو فوراً جو ہے وہ رب کے سامنے کہا تھا کہ اے اللہ دنیا کے اندر تو میں نے آپ سے ایک دعا کی تھی اور میں نے آپ سے جو ہے وہ دعا یہ مانگی تھی ولا تخزنی یوم یبعثون کہ اللہ قیامت کے دن جو ہے مجھے رسوائی سے بچا, تو اے اللہ اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہوگی کہ میں کڑا ہوں, میں جو ہے کیا ہوں کڑا ہوں اور میرا باپ جو ہے فرشتے ان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, تو اس سے بڑی رسوائی جو ہے اور کیا ہوگی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ ان کو حکم دے گی کہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ پھیر دیجئے. تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو جو ہے وہ پھیر دیں گے تو اللہ جو ہے ان کے باپ کے شکل کو جو ہے وہ مسخ کر دیں گے, کسی جانور کی شکل میں جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے. تو جب جانور کی شکل میں ان کو تبدیل کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم دوبارہ اپنے باپ کی طرف دیکھو. جب وہ دیکھے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ابراہیم آپ کی وجہ سے میں اپنے قانون کو بدل نہیں سکتا, آپ کی وجہ سے میں اپنے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا, میں نے آپ کو رسوائی سے بچا لیا. کہ کوئی اس کو نہیں پہچان پائے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ حاضر ہے, قانون وہی ہے کہ مشرک جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے, وہ جہنم سے جو ہے وہ نہیں نکل پڑے گا. تو آپ کی وجہ سے جو ہے میں اپنے قانون کو جو ہے نہیں بدل سکتا, جہنم وہ جائے گا مگر آپ کو رسوائی سے بچانا تھا لہذا اس کی شکل کو میں نے جانور کی شکل بنا دی. یوم لا ينفع مال ولا بنون اس دن کے فائدہ نہیں پہنچائے گا مال, ولا بنون اور نہ بیٹھے. دنیا کے اندر جس کی مال زیادہ ہوتی ہے مالدار ہوتا ہے لوگ ان کی کافی عزت کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے کسی کے بچے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم مگر وہ جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم دل پاک سے, دل سلیم پاک شرک سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے قانون اور آخرت کے قانون میں فرق ہے. دنیا میں جو ہے وہ مال اور بیٹے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہر کسی کو مگر وہاں پر یہ دو چیزیں جو ہے وہ کن کو مفید ہوگی, جن کا پاک جو ہے دل ہوگا شرک سے. تو اگر بیٹے جو ہے وہ اچھے ہوں گے اور باپ کے بارے میں جو ہے وہ کیا کی تھا دعائیں کی تھی, اسی طرح باپ نے ان کو جو ہے وہ صحیح تربیت پہ جو ہے وہ لگایا تھا تو جو وہ عمل کریں گے باپ کو بھی حصہ ملے گا, اسی طرح مال کو جو ہے وہ خرچ کیا تھا اللہ کے دین پر تو ان کو بھی جو ہے وہ ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ تمہارا مال کون سا ہے, تمہاری دولت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت ہم نہیں جانتے. انہوں نے کہا جو تم کھاتے ہو, جس سے تم جو ہے وہ پہنتے ہو اور جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا اپنا مال ہے, باقی تو ورثہ کا ہے, وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم, قلب سلیم لے کر. قلب سلیم سے مراد کیا؟ وہ دل جو پاک ہوتا ہے شرک کی نجاست سے. وازلفت الجنت للمتقین, اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا. وبرزت الجحیم للغاوین, اور ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو للغاوین, سرکشوں کے لیے. سرکشوں کے سامنے جو ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کر دیا جائے گا. جو سرکش لوگ ہوں گے اللہ اور اس کے پیغمبر کے مخالف, ان کے لیے جہنم کو جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا. وقیل لہم, اور کہا جائے گا ان سے اینما کنتم تعبدون, کہاں گئے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر. اینما کنتم تعبدون, کہاں گئے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر, جن کے سامنے تم جھکتے تھے, جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے, وہ کہاں گئے؟ من دون اللہ, اللہ کے سوا. اس کے سوا؟ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ حل ینصرونکم, آیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں وہ؟ او ینتصرون, یا تمہاری انتقام تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ حل ینصرونکم, آیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون, یا تمہارا جو ہے وہ کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہی یہ خاموش ہوں گے. فکف کی بو فی ہا ہوں بلغاون, پس سرنگو کیا جائے گا ان لوگوں کو, فی ہا اس جہنم میں, ہم ان کو بلغاون, اور ان سرکش لوگوں کو بھی. وہ جو سرکش ہے, کون سرکش؟ جنہوں نے ان کو جو ہے دعوت دی تھی شرکیات کی دعوت, کفریات کی دعوت, تو وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا جہنم کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا؟ سرنگو کیے جائیں گے. فکوب کی بوفی ہاں, پس سرنگو کیے جائیں گے اس جہنم میں ہم یہ لوگ, والغاؤن, اور وہ سرکش ان کے بڑے. وجنود ابلیسا, اور لشکر ابلیس کے لشکر, اجماؤن سب کے سب. وجنود ابلیس, اور ابلیس کے لشکر اجماؤن سب کے سب. قالو, کہیں گے, وہم فی ہاں یختصمون, اور یہ لوگ اس جہنم میں یختصمون, بحث مباحثہ کریں گے, یا یختصمون, جگڑیں گے. قالو, کہیں گے, وہم فیہا, اور یہ لوگ اس جہنم میں یختصمون, لڑائی جھگڑا کریں گے. کیا کہیں گے؟ تلا, یہ تلا جو ہے یہ قالو کا مقولہ ہے. قالو کیا کہیں گے؟ تلا ہے, قسم ہے اللہ کی, ان کننا لفی ضلال مبین, یقیناً تے ہم دنیا کے اندر ضرور بضرور سری گمرائی میں. کیا کہیں گے؟ قالو, ان کننا لفی ضلال مبین, یقیناً تے ہم دنیا کے اندر ضرور بضرور سری گمرائی میں, کلیئر کٹ گمرائی میں, ظاہر گمرائی میں, جس میں جو ہے وہ ایسی گمرائی جس میں کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. آج دنیا کے اندر اگر کوئی ان کو گمراہ کہے تو کیا کتنے جو ہے وہ جوش میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, اس کے مقابلے میں جو ہے نہ خود سوچتے ہیں نہ کسی کی بات کو مانتے ہیں, اور وہاں پر جہنم کے اندر اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو جو ہے سنی گمراہ کہیں گے. اذ نسوکم, کیا تھی؟ اذ نسوکم برب العالمین, جب ہم نے برابر کیا تھا تم کو برب العالمین, برب العالمین رب العالمین کے ساتھ, مخلوقات کے پالنے والے کے ساتھ ہم نے آپ کو برابر کیا تھا. جب برابر کیا تھا ہم نے تم کو ایک صفت میں, جب برابر کیا تھا ہم نے تم کو ایک صفت میں برب العالمین, مخلوقات کے پالنے والے رب کے, مخلوقات کے پالنے والے کے ساتھ. یہاں پر تسویہ جو ہے, ایک ہے تسویہ فی الذات, ایک ہے تسویہ فی الصفات. تسویہ فی الذات سے جو ہے مراد کیا ہے؟ ذات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. تو یہاں پر تسویہ فی الذات مراد نہیں ہے, بلکہ تسویہ فی صفات مراد ہے. اللہ کی صفات کے اندر جو ہے وہ کسی کو مخلوق کے ساتھ, مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کر لو. اللہ اولاد دینے والا ہے تو یہ کہتا ہے فلاں پیر بھی دینے والا ہے. اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, یہ کہتا ہے فلاں پیر بھی بیماری ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ مشکل کشائی کر سکتا ہے, یہ کہتا ہے ہمارا پیر بھی جو ہے مشکل کشا ہے. تو اذ نسویکم برب العالمین, وما ازلنا الا المجرمون اور گمراہ نہیں کیا تھا ہم نے وما ازلنا اور گمراہ نہیں کر دیا تھا ہمیں الا المجرمون مگر مجرموں نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے آج تو دنیا کے اندر جو ہے وہ پیر کے بارے میں کتنے یعنی القابات استعمال کرتے ہیں کتنے القابات جو ہے استعمال کیے قطب الاقداب ہے اور یہ جو کیا ہے کامل پیر ہے اور اسی طرح جو ہے قطب زبان ہے اور غوث جو ہے وہ زمان ہے اور فلان و فلان چیز ہاں عجیب عجیب عجیب سید العارفین والاولیاء والکاملین یہ عجیب عجیب القابات وہاں پر کیا کہیں گے وما ازلنا اور گمراہ نہیں کر دیا تھا ہمیں الا المجرمون مگر مجرموں نے فما لنا من شافین تو نہیں ہے ہمارے لیے من شافین کوئی سفارش کرنے والے تو نہیں ہے ہمارے لیے من شافین کوئی سفارش کرنے والے کوئی جو ہے آج سفارش کرنے والا نہیں ہے جو ہماری سفارش کرے ولا صدیق حمیم اور نہ کوئی دوست حمیم مہربان اور نہ کوئی دوست حمیم مہربان ہم یا ہم کے معنی جو ہے وہ کیا گرم کے دوست گرم مراد اس سے کیا جو ہے گرم جوش دوست جو دوست کی تکلیف پہ جو ہے وہ کیا وہ جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے تو کوئی نہیں ہے فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین پس اگر ہو جائے ہمارے لیے واپسی دنیا کی طرف فنکون من المؤمنین پس ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے بس اگر ہو جائے ہماری واپسی دنیا کی طرف تو بس ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے آج دنیا کے اندر تو قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے کہ قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دے وہاں پر پھر لاکھ کہیں گے کہ ہم جو ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں واپسی دیجئے ہم آپ کے قرآن کے سامنے بیٹھیں گے آپ کی تابعداری کریں گے مگر وہاں پر نہیں ہوگا پھر ان نفی ذالک لآیا یقیناً اس میں لآیتن ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی کہ نہیں مانو گے تو تمہاری انجام جو ہے وہ یہ بنے گی وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں ہے اکثریت لوگ مؤمنین ایمان لانے والے اکثریت لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے کم لوگ جو ہے وہ تھوڑے لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں اکثریت لوگ جو ہے وہ انکار کرنے والے تو دوسری آیت تک تیسری آیت تک جو ہے وہ بات چلی گی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین آپ کو خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے اکثریت لوگ تو ویسے بھی نہیں مانتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر اور الرحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے تابع داروں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر تا قیامت اللہ مہربانی فرمائے گا اور جو ان کے مخالفین ہیں اللہ ان پہ تا قیامت جو ہے وہ ذلت اور پستی ان کا مقدر بنے گی تو یہ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختتام پذیر ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بیان کیا لوگوں نے آپ کو کتنی تکالیف پہنچائی اعتراضات کیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کے بیان میں کچھ کوتاہی نہیں کی تھی تکالیف اور مصیبتوں کو آپ نے بالائے طاق رکھا تھا انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی تو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ تیسرا واقعہ پڑھیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا